ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਤ ਅਦੁਲ ਅਮਾਨਾਤ ਇਲਾ ਅਹਲਿਹਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਮਾਨਤ ਵੋਟ ਕੌਮ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਕੋ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਾਨਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਂਝ ਲੱਖਾਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਖਾ ਗਏ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਆ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਡ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਕੋਹਨ ਮੈਂ ਹੈ ਗਰਜ਼ਮੰਦ ਪੁਜਾਰੀ ਰੱਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤੋਂ ਸੇ ਹੋਂ ਤੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤਾਂ ਲੋਕ ਖੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਗੰਜਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਕੂਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਘਰ ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਦੋ ਸੂਟ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦੋ ਸੂਟ ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਣਾ ਖਾਣਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੀਜਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਮੱਕਾ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੱਕ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਬਣ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਬਣ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਚਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਥੱਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਤਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਅੱਕ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੀ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਬੀਬੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀਏ ਬੰਦੀਏ ਜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪੈਗਾਮ ਘੱਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਖਾਵਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਬਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਪ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਗਾਮ ਗਲਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਨਾਬ ਇੰਤਕਾਲ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਆ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਵਾਲਿਦ ਜੰਨਤ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਊ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ تے بیگم صاحبہ میڈم صاحبہ نے گڈی پھڑی او کلب ٹر گئی او واپس آیا تے اگے روٹی کونی سی پکی تونے آکھا روٹی بیگم صاحبہ کھانا کہاں ہے تمہیں دوں شنب کھانے کا بچہ کہیں کا کھانا کھانے آرہا خبر دو اچھا بیگم صاحبہ کو کوئی پاتری کو پاتری دور پھٹے مو اے ہو جا بندے آنے دے ہو جا بڑیاں گا اے بندے دے بڑیاں رہی آنے کے بندے کھوتے بان گئے نے اے نو انسان کہتے ہیں بندے نو پتا کونی بڑی کدر گئی ہے دے بڑی نو پتا کونی بندہ کدر گیا ہے ایمان نال دسویں میں نہیں ہوتا تو سیدھے پینڈج بیٹھو جائے تو میں دے لاہور شہر ٹاؤن شپج بیٹھا ہوں تو میرے دے نال گوانڈی نے یہ ہوئی محلہ سارا گوانڈی آنے تو میں تقریر بھی ایویں کرنا جی میں ایتھے کرن دیا ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਕ ਕੀ ਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਢੀ ਕੀ ਏ ਕਿਉਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਏ ਕੰਜਰੀ ਲੇਡੀ ਦਿਆਨਾ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਗਈ ਤੇ ਤੱਕ ਗਈ خامد نے رستا حضرت بلال والا چھڑ دیتا ہے خامد نے رستا رب دے قرآن والا چھڑ دیتا ہے اے ادھر گیا تے خنزیر بن گیا ہے او ادھر گئی تے خنزیر بن گئی حتیٰ کہ سنو مسلمانو میرے شہر علی پور دا واقعہ ہے ضلع مظفرگڑھ دا کڑی پڑھدی سی سکول اتھے آشنا بن گیا اتھے بندے جو آشنا ہی نہیں فرینڈ بوئے پولے جی مونال کہہ دینا ابو یہ میرے فرینڈ بوئے ہیں ابو نے بھی آکھنا اچھا اچھا بیٹے آؤ بیٹھا کھول دیتا ہوں میں بیٹھ جاؤ فرینڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ فرینڈ ہے کیسی مات ماری ہے کدی فرینڈ بنن دوتے یار بنن دوتے قتل ہوں دے سن ہون یار بن جڑا یار بنا لوے تے جڑا روکے جنا وہ اچھا بیڑا کر کے کی انہوں قتل کر دے دینا ہے تو میری تینوں کہہ دیتا ختم ہو گئی خدا دی قسم قوم ہے چھونی اچ پانی ہوے جے نہر نہیں لبدا تے ناک ڈوب کے مر جائیے تو چنگا اے ہن واقعہ سنے ایک انج نہیں انج دے کروڑا واقعہ گزرے پے کڑی نے رات نو آشنا نو بلایا 81 دیاں گولیاں نشے دیاں اپنے پیو نو کھوا دتی حق پورا ہو رہا پیو دا حق ادا ہو رہا ہے ویکھو نا جی اج دا سبق پھر ہو جا عمل علم دے عمل کرنا چاہیے کہ نہیں بولو نا بے عمل بندہ ماریا جاندا کیڑے میں علم پڑھیا مصطفیٰ دا تے میری کوشش سونیا تیرے حق ہر حکم تے عمل کرا چھوٹے تو چھوٹا کام وی سرکار دا میرے ہتھوں نہ جاوے تاکہ میں قدرے بد عملی نال ماریا نہ جا گل سمجھ آئی کہ نہیں بھائیو ری آندے نے جزاکم اللہ پتہ نہیں جزاکم اللہ دا معنی ایتھے کی تے بندا میرے خیال دے ہوئی معنی جان چھڑ جے مولوی صاحب آوے تہاڈی مہربانی تسی کیڑے پاسے ٹر پے جی میں جدوں میرے کول دعوت لین آئے سن تے میں آکھیا سی ذرا چل لاؤ دے ہاندی پتری ویکھ لیا دے اپنی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی گل نہیں مینوں پتہ ہے اپنے مسلماناں دے ساڈے دلاں تے میں ماڑا جا کٹا لٹی کڑیا ہوندا اے میں چارن لگا چڑ گیا تے انشاءاللہ گل بڑی بننی جی ایمان نال نہ بنے لا مسلماناں ایک میری تقریر سنن واسطے ایک تے غیرت والا بندہ چاہیدا اے دوجا شیر دل ہوے اے گدڑ بندے نوں میں تقریر نہیں سناندا ہوندا او تے اونجی کمل لگ پیندا جدوں میں پھیرا آواں اس پاسوں تے کدھر گورنمنٹ تے جڑے پاسے ٹر پئی اللہ دی مہربانی نال پھر نہیں ویکھیدا کڑے پاسے پہ جاندا ساکا کیونکہ میرے بزرگاں نے فرمایا مینوں کہ چشتی جدوں منبر تے بیٹھا ہوے نا تے آنکھاں بند کر لیاں کر اے سمجھیا کر کہ اللہ رسول تو سوا کوئی ہے ہی نہیں میں تے اوہی کام پھڑیا جے سدھی گل جے نہ مینوں پیسہ چاہیدا ہوندا ہن مینوں پتہ ہے مینوں اللہ نے گلا دتا میں گھٹ پانی دا پی کے تانوں 5-7 شیر سٹا نا میرا روپیہ اس طرح ہور کٹھا ہو جاندا ایمان نال کیونکہ مینوں پتہ ہے قوم جڑی ہے ماشاءاللہ مراسیاں نال بڑا پیار کردی ہے جنوں ویکھو اے جی اداکار بندا ہے پیا تے اداکار مراسی نوں آندے پر گل سمجھا جی میری پیو سکے نوں نعوذ باللہ من ذالک گولیاں کھوا دتیاں جو مکالہ ملنا سی انہاں ملیا سویرے تے نے سوچیا ابا میرا جاگے گا اینوں پتہ تے لگ جانا ہے کہ تے نے کی کیتا ہے بجلی دی تار نال کرنٹ لانے شروع کر دتے سکے پیو جمن والے حق ادا ہو پیو آدھ مرن دے کنارے پہنچے آتی انہیں سمجھا مر گیا ہے سویر ہوئی آنڈیاں گوانڈیاں نے سوچیا بھئی آراج فلانا نہیں اٹھیا آٹھ بج گئے نے خیر تے پہلوں تو ٹائم نہ اٹھ پہندہ سی خیر وہ کٹھے ہو کے آئے تو دیکھا انہوں بندہ انہیں ہلایا فورن چکیا تے ہسپتال لے گیا. ہسپتال والے جناب کو ٹیکے ٹوکے لائے ادھر ادھر باہر اندر کوئی جان ہے سی وہ بچ پیا. کڑی نے جدو ویکھیا سکی تھی نے انہیں آخیا بھی یہ تو کم خراب ہو گیا ہے ہوں تو ابا میرا منوں جی مار چڈے گا. کڑی نے یقین کرنا مسجد خانہ خدا چ بیٹھا ویکھو تعلیم دے اثر مسلمان جی ترقی لینی ہے تو آ ویکھ ترقی کی بنتی رہی. اتے ہی رولا پا دیتا کہ مینوں میرے پیو نے بدکاری کی تھی. پولیس آئی انہاں یہودیاں نے ایک پوچھا نہ دو تینوں پتا ہے تیرے ملک دے اندر بڑیاں دی گل بہتی پولیس منتی ہے تے بندیاں دی گل کو نہیں سنتی. انہاں چکیا چک کے تے اس پیو نو الٹا جیل سٹ دیتا. پیو حالے تک جیل چ آ کرنٹ بھی بجلی دے کھادے نے عزت بھی گئی ساری زندگی منہ وکھان جوگا پورے محلے چ نہ رہا. وجہ کی بنی اے او حق پہ پورے ہوندے نے جڑے یہودی نے سکھائے نے تے جے حق او پورے کردا پیو اصل قصور پیو دا صحیح دا نہیں جڑے راہ تے ٹوریا او ٹر گئے. میرا ایک شاگرد سید مدثر حسین شاہ صاحب چھپل سٹاپ لاہور اوتھے نا ایک بندہ آیا کہنے لگا جی میری مہربانی کرو حضرت صاحب بچی میری خراب ہو گئی ہے تے تسی کی تعویذ دیو. انہاں آخیا کدھے جاندی آندا کالج پڑھدی. انہیں آخیا گھر ٹی وی آیا کیا ہوا ہے. شاہ صاحب کہنے لگے بھی اس طرح کرے دونوں کام ختم کر دے تے میں تعویذ لکھ دینا تے بچی دا ذہن جڑا نا وہ گندے ذہن تو چنگے والا آ جانا. مسجد بیٹھا بندہ آندا ہے آخیا حضرت صاحب جے ٹی وی بھی کٹ دیا تے سکولوں بھی کڑ لوا تھی تو تھی تو آپ آپ ٹھیک ہو جانی تو آپ بگڑی ہو رہے ہیں. اگلے دن میرے کو ڈیفنس تو بندہ آیا ڈیفنس فوجیاں کا علاقہ جرمل جرمل اتوں آیا ایڈا اچا کد داڑی نہ موچھ زمانے کا لوچ آیا بازاروں کے اتنے. حضرت میری بچی بہت جلالی ہو گئی آپ اللہ کے بندے لگتے ہیں تو مہربانی کریں. میں کہ جی کی جلالی ہوگی ایک ایک اکیلی بچی ہے نہ بچہ ہے نہ بچی ہے اور ایک اکیلی بچی ہے بہت خراب کر رہی ہے کمپیوٹر سیکھتی ہے تو وہاں پر وہ لڑکے کے ساتھ خراب ہو گئی ہے تو آپ مہربانی کریں وہ جلالی اب ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی تم ادھر رہو اور یہ کام نہ کرو تو وہ کہتی ہے میں نے بھائی ادھر ہی جانا ہے تو میں مرنا زہر کی گولی کھا کر مر جاؤں گی. اچھا انہوں ڈراوا دینا وہ ساڈے گھر پہ پہلے رات کو بیگم آئی شام کے ٹائم میں کیا بیگما بوگما میں کو نہیں ملتا ہوں میں بڑھیا کا پیر نہیں معاف کرو خدا دینا. سویرے وہ آ گیا میں آخیا جی گل یہ ہوں سہرے اتنے تو کروڑا پتی بندے رہتے ڈیفینس تمہیں پتا ہے کروڑ کروڑ کی تو کوٹھی اتنے. میں آخیا جی باؤ جی پہلے تو ایک تویز تمہیں دن والا ہے میں اللہ کی قسم کر کے دیا. میں آخیا جی ایک تویز تمہیں دینا ہے بعد ایک بچی دینا. خیر وہ کچھ وہ کھوپڑی چکل آیا سی کہ گل تو تھی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ایک تویز مینو دن والا کہ میں کہ جی ایک تویز تمہیں دینا ہے تو آڈا دماغ پٹھا ایڈا بہ گیا تسا میں کہ دسو کہ کیسٹ پریندی ہے بھائی اس کیسٹ چو گور کم اس کیسٹ چو جڑی کاپی کران گے اس کاپی دے اندر وہ آواز آنی ہے کہ نہیں جڑی کیسٹ چ قرآن پڑھیا ہونا ہے دوسری اچ قرآن آنا ہے ایک کیسٹ چ سور جہاں دا گانا پڑھیا ہوگا تو دوسری کیسٹ چ سور جہاں نور جہاں نہیں نور جہاں نبی پاک نو آخیا جاتا ہے سارے زمانے دا نور کملی والے نے یہ کنجر کدو نور جہاں بن گئے انہوں نے تو سور جہاں آخنا چاہیے. تو میں آخیا جناب والا یہ کیس یہ نہیں چلنا سی میرا پار مینوں پتا سی مشکل چلے گا. اچھا میں آخیا وہ اپنے اصل اپنے وٹکیا بناؤ والے پچھانی بیٹھا تو میں اپنے بناؤ والے پچھانی بیٹھا ہوں اتنے لڑائی ہوتی ہونی ہے کوئی گل نہیں میں اپنے بناؤ والے نہیں چڑھ سکتا یہ مینو چڑھ جائے گل میری سمجھا جی. میں کیا خدا دے بندیا ایک کیسے تے جو کچھ ہوگی دوجی اتنے آنا میں کیا اپنی بچی کا استاد انگریزوں نے بنایا ہی یا انگریزوں کے شاگردوں بنایا ہی تو ہوں انہوں کے سینے میں جڑا شرم و حیا کا راگ پڑیا سی وہ تیری دھی کے سینے میں آ گیا تے ہن روندا کد لئیے جا میں کہ ہن گھر جا کے بہو میں کہ ہن پاویں زہر کھاوے تے پاویں نس جاوے میں کہ ہن میں ذمہ دار نہیں تے نہ میرے کول کوئی ایسا پھاٹک ہے جڑا میں اگے سٹ دیاں تے تیری بچی بچ جائے وجہ کی اونے اللہ رسول دا حق نہ پچھانیو جے او اپنی تھی نو رب رسول دا حق پچھان کراندا اور جو مصطفیٰ نے سبق دتا ہے او سبق دواندا خدا دی قسم کدی بچی ماں باپ نو خراب نہ کردی کدی ماں باپ نو تباہ برباد نہ کردی بادشاہاں تے حق کے عوام عوام دو تے حق کے بادشاہ دا عوام دو تے حق یا کہ بادشاہ دی تابعداری کیتی جائے اور عوام دا حق بادشاہ دلتے ہے کہ بادشاہ اونا نو عدل و انصاف دےوے اور جیمے رسول اللہ دی شریعت دا قانون ہے اسے قانون تے چلاوے پر اے حق وی ایتھے چور چور ہو گیا کٹ کٹ کے سٹیا گیا ہے بادشاہ ایتے او دا ایک اصادہ اللہ دا قرآن ہے اس قرآن دے مقابلے وچ انگریز دی کتاب قانون دی اسادا رب اللہ ہے اساں سمجھنے ہاں سانو پالن والا کون ہے اللہ گورنمنٹ سمجھ دیئے سانو پالن والا انگریز ہے حتی کہ میں نو ایک موٹر وے دے اوتے سپاہی کہن لگا میرے نال بحث ہو گئی ڈی ایس پی اوتھے سن تھندار اوتھے سن تقریر تے میں جا رہا ساں بحث ہو گئی اوتھے چھڑ گئی مینوں کہن لگا سپاہی او مولوی کھاندا وی یہودیاں دا ہے پھر انہاں دے خلاف بولنے ہو سارا تے پاکستان یہودیاں دا کھان دیا اونے خدا اونوں بنایا انہیں آکھیا سانو وہ پالدا ہے پر مسلمان دا ایمان ہے کہ سانو کون پالدا ہے ساڈی فصل کون اگاندا ہے کہ انگریز اگاندا ہے انگریز دے سنڈی لا سکدا ہے امریکن امریکن سنڈی ضرور لگ سکدی ہے انگریز دی برکت نال باقی جے تساں آکھو کہ انہیں زمین دے وچوں دانے نو تیلا بنا کے کڈ لینا ہے تے اے کم ہوندا نہیں او صرف ایک خالق دا کم ہے امریکن سنڈی لان واسطے دیکھ لو لگ گئی کہ نہیں ساڈی فصل نوں لگی اے وی اساں حق ادا کیتا اللہ دی مخلوق دا ہن ایمان نال دسو جدوں فصل نو امریکہ تو آن کے سنڈی لگ گئی اے تے ساڈے اپنے دل دا کی حال ہونا فصلاں جنہاں دیاں سنڈیاں تو نہیں بچیاں امریکن سنڈی کوئی امریکہ دے اندر وی ایہو جی سنڈی ہے جنوں پاکستانی سنڈی آکھاں ہے اے کی وجہ انہاں دی سنڈی ساڈی فصل نو لگ گئی ساڈی سنڈی انہاں دی کیوں نہیں لگی او سوچن دی گل اے کیا پاکستانی سنڈی نہیں ہو سکدی مینو ایک مولوی کہن لگا جی میں مسلمان کر کے آیا انگریز نو اینے مسلمان میں کر دیتے میں اچھا جی چھڑ دیو تہاڈیاں فصلاں ہی دسن دیاں تہاڈیاں خوراکاں دسن دیاں نے کہ تساں واقعی مسلمان کر کے آئے ہو گیا کہ کیوں میں اچھا ایتھے تے تہاڈیاں فصلاں نو چمبڑے پے نے تساں انہاں دی فصل نو نہیں چمبڑ سکے تے سمجھ لو تہاڈے ایمان نو او چمبڑ گئے نے تسی انہاں دے ایمان نو نہیں چمبڑ سکدے او خدا دے بندے آ میں کیا تو اوتھے تبلیغ دے نال لینا تیرے ملک دے اندر اللہ دے قانون تے عمل جرم تھندار اگر چور دا ہاتھ کٹ دے تو انہیں قرآن تے لیکن گورنمنٹ اسنو پھڑ کے اندر کر دین دیئے کہ تو ایک کام کیتا کیوں ہے تو تے مجرم ہے بہت بڑا سادہ قانون سی ہے کہ اچھا انہوں رکھنا سی تین سال جیل تو تو کر دیتا ہی ہاتھ کر دیتا ہی ایمان لاؤ دس کہ بادشاہ نے اللہ دے قرآن دے چلنے نو جرم قرار دے دیتا ہے اے جس ملک دے اندر رب دا قرآن جرم بن جائے مصطفیٰ دی سنت جرم بن جاوے اس ملک دے اندر اور کفر دے کیا سنگ اگڑ گئے اس کیڑے حق بیان کرا میں کیڑی قوم دا حق دسا جتھے رب رسول دے حق بن گئے نے نعوذ باللہ کہ خدا رسول دا جڑا حق سی او تے بن گیا جرم عمل کرن والے تے بن گیا مجرم قرآن تے چلنا تے ہو گیا جرم جب قرآن تے چلنا جرم ہویا تے حق کسا کدے بیان کرنے تے کدے بیان وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاد جاتا رہا مگر اے ویخ حق ویخ بعد بادشاہ دے حق ویخ ان میں تے فاروق اعظم دا واقعہ سنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک پتر ایک بیٹا لگا جا رہا اگے رستے دے اندر ذمی یہودی مل گیا جڑا معاہدے دے تحت مسلماناں دے ملک دے اندر رہندا ہوے اونوں ذمی آکھیا جاندا ہے او ذمی جناب والا راہ دے اندر مل گیا اونے حضرت فاروق اعظم دے پتر نوں بہو پھڑ لیا کہن لگا آ جا میرے نال چٹ روٹی کھاؤ روٹی کھان واسطے چلے گئے روٹی کھان کھا کے فارغ ہویا شراب پلا دتی شراب تو فارغ ہویا نشہ چڑھ گیا عزت کسے بی بی دی لٹ لئی او جناب والا بی بی آئی کئیاں دنوں تو بعد بچہ انہیں چکیا تے فاروق اعظم دے ہاتھ دے اندر آن کے سٹ دتا کہن لگا فار کہن لگی فاروق اعظم اپنا پتر لے لو انہیں آکھے اللہ دی بندی ہے میں تے زمانہ جاہلیت دے اندر ہو جا کم نہیں کیتا اے میرا پتر کیویں بن گیا انہیں دسی ساری حقیقت تے آن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے عدل و انصاف تو قربان جائیے جنہاں نے جناب والا اللہ رسول دے حق پچھانے سن جنہاں نے رب دے قران دے حق پچھانے سن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے میرے پتر نو بلایا جاوے مسجد نبوی شریف دے اندر پتر نو بلایا پوچھیا پترا کی گل اے اے کی پیاندی او غلطی دا اعتراف کر گیا اقرار کر گیا کہن لگا ہاں باجی میرے کول غلطی ہو گئی اس واسطے کہ میں غلطی کر بیٹھا یہودی دے نال میں کھانا نہیں سی کھانا میں کھانا کھا بیٹھا مینوں سزا مل گئی ہے ابو جی آپ نے فرمایا پترا انہیں سزا جناب اے جو عمل کر جرم کر بیٹھا ہے دی سزا نبی دی شریعت دے مطابق ملے گی انہیں آکھیا ابا جی کی فرمایا 100 کوڑے لگن گے ابا جی تو دنیا کی آکھے گی خلیفہ وقت دا پتر ہے کوڑے لگ دے نے آپ نے فرمایا پتر کہ کوڑے ضروری لانے اس واسطے کہ میرے تے حق مصطفیٰ دے حق اللہ دے قرآن دے کوڑے ضرور لگن گے بیٹا مدینے دی عوام کٹھی ہو گئی حضور دے صحابہ کٹھے ہو گئے بیٹے نو باہر میدان وچ لیاندا کوڑے والے نو کوڑا ہتھ وچ پھڑا دتا اے بیٹے دے بیٹے اپنے دے پنڈے تو کپڑے لا دتے تیر صرف چادر رہن دیتی ہے کیونکہ ننگا کرنا سزا دے دوران جائز نہیں یہ تے تیرے تھانے دندرے لانت ہوں دی کہ چور نو کٹن تے ننگا کر دیندے نے یہ دینا لانت پہن دی ویکھن والے دے کٹن والا بھی لانتی بندا ہے ویکھن والا بھی لانتی بندا ہے اے سزا تے کدی فرعون نہیں دتی فرعون بھی مجرماں نوں جدوں سزا دیندا سی اوناں نوں ننگا ترنگا نہیں سی کردا ہوندا اللہ دے بندے اے نبی دی شریعت والی سزا نہیں دیندے اے یہودی والی سزا بے حیائی دی دیندے نے کیونکہ جدوں اے نوکر بنے نے انگریز دے اس لئی نہ خود لک دی لا کے ننگے ہو کے وکھایا ہے موئے نہ ڈاکٹری کرایا ہے اس واسطے اے بے شرمی اس لئی کر سکدے نہیں ہن ذرا غور فرماؤ حضرت فاروق اعظم نے پتر دے تڑ چادر بنا کے آپ نے پھٹے دے لمحہ پا دیتا ہے آپ نے حکم فرما دیتا ہے نو 100 کوڑے مارے جاؤ جدوں پنجیاں جدوں 30 کوڑیاں تے نوبت پہنچی آ پتر دھاڑا مار کے رون لگ پیا ہے آکھدا ہے ابا جی مینوں معاف کر دیو ماں دوڑ دی آ گئی ہے مان کے کہندی ہے اے فاروق اعظم پتر نو چھڑ دے میں اپنے پتر والوں حج کراں گی رات سال بھر عبادتاں تے نفلاں پڑھاں گی رب اینو معاف کر دے گا حضرت فاروق اعظم فرماؤندے نے نہیں اللہ دی بندی ہے پیچھے ہو مینو تینو تے چھڈ سکنا وا میں تینو چھڈنا گوارا کرنا وا مگر مصطفیٰ دی شریعت نہیں چھڈ سکدا حضور دی شریعت دے ضرور عمل کرنا ہے بھاوے لکھتے جگرے پیچھے ہو جاؤ ماں دھاڑا مار دی گھر دے اندر چلی گئی سارے مدینے والے تماشا پہ ویکھ دے نے ہن جناب رحم آ گیا انہاں نوں جناب ویکھن والیاں نوں رحم آ گیا ہے انہاں وی چیخ آ کے پکار کیتی انہاں جناب سفارش کیتی کہن لگے فاروق اعظم چھڈ دے اساں نوں کوڑے مار لے اساں ایں دے والوں باقی دے کوڑے کھا لینے آ مگر اینوں چھڈ دے فاروق اعظم فرماون لگے میں نبی پاک نوں کدی نہیں ویکھیا کوڑے کسے نوں مارنے ہون پر دوجے نوں حضور نے کدی یہ کم نہیں کیتا اس واسطے میں حضور دے کا حکم مبارک حضور دے طریقے تو ایک قدم نہیں ہٹ سکدا آ گیا کہنے لگا فاروق اعظم مینوں تن مار دیا ترس کیا ہوندا ہے آپ نے فرمایا قرآن فرماؤندا ہے اللہ دی حد جاری کر دیا تانو ترس نہیں آنا چاہیے اس واسطے ترس نہ کھائیں یاد رکھی پتر میرا ہے جب مینوں ترس نہیں آتا تینوں کیوں پیا آتا ہے 100 کوڑے پورے ہو گئے پتر بے ہوش ہو کے ڈگ پیا پانی پلایا گھر چک کے موڈے تے پا کے لے گئے حضرت فاروق اعظم گھر لے گئے نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت فاروق اعظم دے پتر نے جان دے دتی ہے بعد کئی دن تو بعد حضرت حذیفہ صحابی رسول نے خواب دے اندر ویکھیا حضرت فاروق اعظم دا پتر نبی پاک دے نال نے اللہ دیا بندیا ایتھے حضور نال کیویں بیٹھا ہے عرض کردا اللہ دیا بندیا جدوں میرے پتر باپ نے میرے تے ڈا وڈا احسان کیتا ہے مینوں جدوں انہاں کوڑے مارے نے انہاں کوڑیاں دے صدقے مینوں رب نے پاک کر چھڈیا سی اس واسطے میں مردا گیا واں مینوں رب نے اپنے نبی دی کچہری وچ بٹھا چھڈیا ہے اے حق اللہ رسول دا بادشاہ دے اوپر پورا کیتا کہ نہیں کیتا بولو تے صحیح نہ ایمان نال دس تیری بھی کوئی عدالت ہے جے اے حق پورا ہوندا ہو بلکہ انج آکھو پھڑیندا ہی بے گناہ نے ہویاں جو عدالت پر کادیاں نے جانوراں دیاں نے اسے واسطے نہ ہونا پر نہ اے ساڈے پاکستان دی گورنمنٹ جڑی ہے نا انہاں دے ہتھ چ ہون باندر تے ایک ہتھ چ ڈگ ڈگی اینا نو بچاریاں نو نا بزارا جو پھر آندارا بیچے تے مداریاں وانگو ڈب ڈبی بجاندے رہن ورنہ جیڑے بندے نے یاد رکھ او عدالت عدالت نہیں جتھے فیصلہ ہے در ایک قرار دے مطابق نہ ہو او تے ظلم دا اڈا ہے بدباسی دا اڈا ہے میں ایک شیر لکھیا تھی پنجابی میں کہا جج وکیلان دے ہتھیاوے جج وکیلان دے ہتھیاوے جے کیس غریباں لوکا خون ہڈاں دا او چوس کے چھڈ دے تے سرکاری جوکا جاؤں کی جان دے وہ چمبے چمار دی نا بندے لا دئیے تو جنہ چر ٹیڑے نے فردی انہ چر چھڑ دی انہ دا پٹھا بہ جائے انہ دے وکب دے غریب آ جائے نا پنجی سال دیاں پیشیاں وی سال دیاں پیشیاں جنہ چر کار دے اندر رپیہ رہن دے انہ انہ چر نہیں چھڑنا جدو انہ دا ٹیڑ پار گیا انہ آپ پہ ڈگ بن ویا جونکاں ظلم دے اڈے ویا سارو حیدر قرار یہودی دا جھگڑا ہو گیا مولا علی نال انہیں آکھیا اے تیر میرا ہے مولا علی نے فرمایا تیر میرا ہے فیصلہ چلا گیا عدالت قاضی شرح قاضی شرح قاضی سن وقت دے انہاں نے آکھیا دوواں نوں برابر بیٹھو ایتھے تے ہوندا نا کہ جے اچا ہے تو اونوں ذرا چنگی کرسی دینی تے جے ماڑا ہے بیچارا تو اونوں آکھے پنجے بیٹھ جاؤ ایم این نے قتل کر کے جاوے نا تھانے جنہاں دا قتل ہویا ہے او ماری پارٹی ہوئے ایج کوئی تگڑی پارٹی دا بندہ سی یہ ان چلا گیا ہے قاتل نو بوتلان ملن گیا جیڑا بچارا مدعی ہے انہوں پجھے با دی پر او عدل و انصاف نشست دے اندر بیٹھن دے اندر ایک حیدر کرار نے رسول اللہ دے داماد نے مسلمانان دے پیشوا دے اور پھر خود خلیفہ وقت نے مگر قاضی نے فرمایا دوویں برابر بیٹھ دوویں بیٹھ کے دعویٰ دائر ہویا قاضی صاحب نے فرمایا مولا علی گواہ پیش کرو کی پیش کرو گواہ پیش کرو میں آخیا جی گواہ میرے کول میرا بیٹا ہے حسن امام حسین دے پرا قاضی صاحب نے فرمایا شرع اسلام دے اندر بیٹے دی گواہی باپ دے حق وچ قبول نہیں لہذا بھاویں اے حسن ہے مگر اے گواہی قبول حضور دی شریعت دا قانون سب واسطے برابر ہے گل سمجھا جائے اسا اج کل سمجھدے ہاں مولویاں دا جرم زیادہ ہے مولویاں دا گناہ زیادہ ہے لیکن حضور دی شریعت دے اندر شریعت سب واسطے برابر ہوندی ہے نہ تے شان کسے دی وڈی ہوے مقام وڈا ہوے تے سزا چوکھی ہوندی ہے تے نہ او دے نال سزا کٹ سکدی ہے جڑی سزا باقیاں واسطے ہوندی ہے اوہی مولوی تے پیر واسطے تو ہی ہر کسے واسطے ہوندی پر حضرت مولا علی نے فرمایا بھی گل ہے بھی میرے کول تے پھر ایہی گواہ ہے ہور گواہ کو نہیں انہاں فرمایا پھر فیصلہ اے آ کہ تیر یہودی دا یہودی نے چوک کے تیر دے دیتا یہودی نے جدوں صورت حال ویکھی پتہ ہے او جھوٹا سی تیر مولا علی دا سی ہن مولا علی بھلا جھوٹا دعویٰ کر سکدا سی انہیں جدوں ویکھیا نا انصاف کہن لگا اوتھے عدالت وچ کھلو کے نا کہن لگا بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تہاڈا سچا دین تساں رہی رعایت کو نہیں کیتی جو تہاڈا دین سی تساں خلیفہ وقت نہیں ویکھیا اس واسطے میں اسلام قبول کیتا ہے مولا علی نے فرمایا ہن تیر میں نہیں لینا تیر توں ایک کول رکھ کوڑا میں ہتھوں دیاں گا توں اسے تیر نال تے میرے کوڑے نال ہن توں یہودیاں دے نال تے کافراں نال جہاد کرنا ہی اج کل جنوں پوچھو انگریزی کو پڑھن دے آندا میں مسلمان کرنا واسطے مسلمان این ہوندے نہیں عمل ویکھ کے مسلمان ہوندے نے زباناں نال مسلمان نہیں ہوندے گل سمجھ نہیں لگی گا زباناں نال مسلمان نہیں ہوندے اسے واسطے جدو دی انگریزی پڑھنی شروع کیتی ہے مسلمان کرنا واسطے اسا آپ ہی مسلمان کو نہیں رہا گا کسے نوں کی کرنا ہے تے میں کئیاں کول ایم اے پاس جڑے آندے نے انگریزی اسی پڑھن دے مسلمان کرنا واسطے میں انہاں کول ایمان دا رکن اصلی پوچھیا کسے نہیں ہے میں کہو تیرا پٹھا گول ہو جائے میں کہ تو مسلمان مٹی سوا کرنا ہی تو اوویں کرنا ہی جویں ریو انڈیا پٹھان کر دینا کہ اوکے میں کہ ریو انڈیا پٹھان سی تے لگا جاوے تے اگے کھتری پہ جاندا سی روٹی لے کے اس اگے اوے کھوچے کا کھانا خراب کا بچہ روٹی ادھر رکھو کلمہ پڑھو اس اگے اوے خان صاحب جان دو ہم ہمارا حل چلا رہا ہے آدمی تو ہم روٹی اس کو دینا ہے پیر لگا ہوا ہے تم یہ انہیں کہو کھوچے کا بچہ ادھر رکھو روٹی جلدی کلمہ پڑھو خیر کھتری تنگ آیا انہیں بھی روٹی تھلے رکھ دیتی انہیں کہا اچھا لو خان صاحب پھر پڑا ہوا کہ مجھے نہیں آتا تم کھانا خراب کا بچہ کلمہ پڑھو میں کہا پتر تو سائیں میں مسلمان کرنا ہے انگریز آکر ہے مجدد وہ ایمان اسلام ہے کہ نہیں آتے ہمارے اس کو نہیں آتا تم مسلمان ہو جا انہیں آکر ہے پھٹے مو تیرا مڑے دینا لو آتا ہے انہیں ہی نہیں میں نام مراد آپ نے ٹکے اسلام دا پتا کوئی لوگ کا مسلمان کریں گا کیلے ایسے میں نے بندے بیٹھے ہو جو پتہ نہیں کنے کوئی ایمے پڑھے ہونا ہے کوئی بیئے پڑھے ہونا ہے تے کوئی پتہ نہیں 10 سال ایمان اپنا چٹ کیتا ہونا جننے سال جنیاں جماعتاں پڑھے سکول وچ بندا اوناں اونے سال اسلام تو پیچھے ہٹ جاندا اے اصول دی گل جے تساں جائے تانوں میں اے یہودی دا سال سی میں نظام تعلیم ہے یہودی ساڈی بربادی تباہی واسطے اونے کڈیا ہے سر سید احمد خان خبیث نو اگے کیتا میں پوچھنا ایمان دا رکن اصلی کی اے او اینے سال ہو گئے نے تانوں وی میں بس بیٹھا میں کہنے تقریر گلاں پیا کراں ایک اگے بندہ بیٹھا ڈرائیور دے نال انہیں آکھا مولوی صاحب چھڈو سیاست دا گلاں کیڑے پاسے پائے ہو کوئی سانو اللہ رب انہاں بندیاں نوں وضو نماز دا طریقہ غسل دا کوئی طریقہ دسو تسی کیڑے پاسے ٹر پائے ہو او بندے دی میں ویکھی ہاں سر چک کے نا میں اگلے پاسے ویکھیا تے مینوں پتہ لگا کہ بندہ 50 سال دا ہے جن نے مینوں آکھیا وی وضو تے غسل دا طریقہ میں آکھیا یار اللہ دے بندیا ساڈی قوم نوں کال مار دتا ہے سارے بڑے پے جاندے میں آکھیا خدا دے بندے 50 سال دا ہو گیا میں آکھیا ہلے 20 سال ہو ٹھہر جائے ایڈی چھتی غسل دے وضو کی کرنے میں تیرا پٹھا گول ہو جائے ایڈی چھتی نہیں کری میں 20 30 سال ہو ٹھہر جا پھر میرے کو وضو سیکھیں میں کیا ہاتھ جوڑ لیا میں کیا بہوا وے خدا دا نائیں جے 50 سال تینوں وضو نہیں آیا تے 5 منٹ میں وچ کوئی سکھا سکدا مینوں معافی دے کوئی ہور استاد دی تبی ٹائر کر میں نہ تھوڑا وا تیرے تو آوے رب دا نال ہیں او جڑی قوم نو 50 سال ایمان دے رکو نے پھڑی جا پتہ کوئی کی مسلمان کوئی کبالے میں تو نہیں پٹیا بیچارا دوویں سر ہاتھ ہاتھ مار کے کہنے لگا ہائے ہوئے شور ہے کہ زمانے سے مسلمان ہوئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وجہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ایمان رکنے اصلی دا پتا کوئی نہیں اٹینشن لگی مانا ہوں دا آہ بولو اگے کوئی بولے اٹینشن لگی مانا ہے انشاءاللہ ساری پارٹی توڑ تک اٹینشن ہوئی بیٹھی انہیں سارے انہوں اٹینشن دا پتا ہے یا اٹینشن دا پتا ہے یا اٹینشن دا پتا ہے مگر ایمان دے رکنے اصلی دا پتا کچھ جب ہوں نا فرشتے ساڑھے کو حساب لینا آتے ما دینوں کا تیرا دین کیے اٹینشن شٹ اپ باورا تندہ سو میں ما دینوں کا آہو یہ جواب دینا ہوگی ایتھے اوتھے اوتھے پھر ہو جا جواب ملنا نا جدو اوتھے پہلی گل ونڈے ہی توتے اٹھ جانے میں ساری ترقی اوتھے رہ جانی ہے پیشان دی پیشان یو ہوئے ہوئے اوتھے پھر یاد آنا ہے جڑے کہندے سی مرانگے و نال تیرے جو نامی بازیاں ہاریاں میں جو جڑے ترس دے سدید ند میرا اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جد باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے ماری اڈاریاں نے محمد بوٹے تو ٹھائی جگی سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے پھر پتا لگا بندیا اس لیے ٹینشن نہیں چلنی اس لیے دو چادر ہو گئی لکھے اس لیے جوگر پیا پینٹ شرٹ نہیں چلنی اس لیے جنہ ہوٹلوں کے اسی خواب دیکھنے وہ ہوٹل وچ نہیں ہوں گے اس لیے جڑا آسان غسل خانے بنائے ہوندے نے بڑے سونے صاحب دے او نہیں ہونے نہ ہونا مٹی ایک رکھ کے اگلے دب دینا ہے تے سیانا وہی ہے جڑا پہلا اس دن نو ویکھ لے اس پیشی دے دیاڑے نو مینوں یہ کہن لگا چشتی صاحب تسی ڈردے نہیں گورنمنٹ تو گورنمنٹ دی جیل تو میں کہ اللہ دے بندے آ جیل تو کون بچ سکدا ہے نہ امیر بچ سکتا ہے نہ غریب بچ سکتا ہے ہر بندے آستے اللہ نے جیل بنائی اللہ دا سپاہی بڑا سخت ہے ایکو سپاہی ساری مخلوق نو اگے لا کے لے جائے حضرت اسرائیل ملک الموت اتھے پھر ضمانت ہی نہیں چلدی خدا دے بندے ایتھے تے پھر وی دال کھانو لب جانی اتھے تے دال وی نہیں لب تے پراو میں کیا تسی مینوں اس جیل تو ڈراندے ہو جنے او جیل دے نظر رکھی ہوگی او اس جیل تو نہیں ڈر اساں تے اون دے تے نظر رکھی جے اس انہیر کوٹھڑی وچوں پاس ہو گئے تے آ دنیا دیاں جیلاں جڑیاں نے کچھ نہیں کردیاں اے جیل اللہ دے بندیاں ہوندے اگے کوئی شے نہیں اینوں اونوں نہ موری تے نہ کھپا تے نہ ہوا تے نہ گل نہ بات اوتھے تے اس لئی موری کھلنی ہے جس لئی ایمان تے جواب وچ کامیاب ہو حق پشان اج کل ساڈے حق نے والدین ساڈا انہاں دا وی پٹھا بیٹھا ہے ماں پیو دا وی آندا پتر ذرا ٹی وی لیاویں نا اوناں چیر تے میرا حق ہی نہیں پورا ہوندا جنہاں چیر ٹی وی نا او گیا سا 20,000 لایا کنجر خانہ خرید کر کے اونوں ماننا ہونا کنجر دا ڈبا پورا ایک ڈبا ہے تے اس وچ کنجر پریچے نے تے خدا معافی دے او آندا ہے او کچھ پہنا ماواں ویکھدیاں نے یار کی بندہ زبان تے کی لیاوے میں تے انہاں دے دل تو حیران ہاں جی وہ ساڈے ماما جی نے میرے بزرگ نے ایک شکاری سی انہاں دا بیلی اون دے کول گئے تے او نا کتی نو بن کے نا کتی نو بن کے بیٹھا تے نال جناب مطلب منجی ڈا کے بیٹھا سی تو کہن لگے یار آجا چلیے شکار تے چلیے تو کہن لگا جی گل آ میں نہیں جا سکدا کتی جڑی نا واری تے میں ٹر گیا تے اے نسل خراب ہو جانی میری کتی دی تے میں دے تو شکاری بچے لینے نے اس واسطے میں نسل نہیں خراب کر سکدا ساڈے بزرگاں نے وہ ان دی گل سن کے تو انہوں نے پتہ ہوئی سی بھی ان دی کڑیاں دیاں سکولے جاندیاں نے آپ کہن لگے یار اللہ دے بندے تیرا تے دل ہی کونی تو تے نکل جے دل دا بندہ ساڈے تے بڑے بڑے بڑے دل نے تو کتی نو وکھرا نہیں ہون دینا تے اساں تے تیاں پہنا نو کلا کر دینا تیری نسل خراب ہو جانی ہے کتی دی تے اساں تے اپنی بندیاں دی نسلاں دی پرواہ نہیں کردے پے پھر انہوں نے سرائکی چاکھیا کہ گڈا کتی بدھی بیٹھی گڈا آندے نے سرائکی کھوتے نے کھوتی نے کھوتی بن کے بیٹھا نے کتی بن کے بیٹھا گڈا کتی بدھی بیٹھی جتی اگو رکھی بیٹھی بھائی جدو نماز پڑھن جاؤ جتی کسے رکھی دیے اگے پیچھے چوک کے نہ جاؤ جتی دا بھی وسا نہیں کھانا ٹائی روپئے جتی ہے انہوں دا وسا نہیں کھانا گڈا کتی بدھی بیٹھی جتی اگو رکھی بیٹھی بدھی سکول تے بازار پہ نچ دی تو چھڑیاں مچھا مکھی بیٹھی کہ تو چھڑا مچھا نو تیل لاگ بیٹھا بڑا خان صاحب بن کے مچھا نو وڈ دتے جان گیا تے تیاں دا او حال تاں وینا ساڈے گھر دے اُتوں اے شیطان دا تعویذ اینو میں نوں جڑا انٹی نا نہیں اے شیطان دا تعویذ پھر لوکی آندے نے جی میرے گھر جادو مول صاحب کو مہربانی کرو فلانا عامل شاہی بابا بنگالی بابے کول گئے سان جی کیوں جی او میری گھر دی گئی سی تریز لین واسطے گھر پریشانی بڑی ہے تباہی بڑی لڑائی بڑی رہندی ہے جی کو سکون نہیں رہندا پتہ پیسہ تو بڑا ہے ساڈے کو پر سکون کو نہیں پتہ نہیں کی گل ہے پیسے تریز دیو جی کوئی مہربانی کرو اللہ توبہ کرو پر اس بے ایمان نے پیسے تو ہنج لینے اے نہیں دسنا بھی بڑا بڑا جادوگر جڑا ہے او تیرے گھر دے اوتوں کھلوتا تریز اونے ٹنگیا شیطان نے اینے گھر دے اندر این سمجھ لا کے سہی دا کنڈا دبے تے آرام نہیں ہو سکدا ادھروں اے حق تیرا برباد اے حق نہیں یہ تاکے یہ بک بک حق کدو ہے نہ ماں پیو دا حق ہے نہ اولاد دا حق ہے جڑی اولاد آکھے بابا میرے ٹی وی لیا دے انہاں آکھ پتر تواڈے بارے میں نہیں چھڑنا چاہندا جاننا میں چاہ ویکھو خدا دا نا نہ میں اپنی عزت لٹانا چاہنا میں ایسے جنوں طلاق دے سکنا تانوں چھڈ سکنا مگر میں اپنے دین ایمان نوں نہیں چھڈنا میریاں گلاں سنن والے مسلماناں تینوں اج سنانا ہے اندیاں گلاں کسے نے تے پھر پتہ نہیں ملاقات ہوے کہ نہ ہوے ਸੁਣਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਚੋਰ ਵਰ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਚੋਰ ਵਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਲੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੋਰ ਵਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪੌਂਕਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਚੋਰ ਟੋਰ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈ ਖਿੱਚੀ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਫਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੰਮੀ ਪਤਾ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸਾ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖੇ ਚੌਧਰੀ ਇਧਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿੱਲਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੱਝ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਰਿਆ ਹੁਣ ਪਿਆ ਰੋਵੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਕੂਲ کھولن دے نے تے نام اسلامی رکھن دے نے کسے نے فیضان مصطفی رکھیا کسے نے غوثیہ ماڈل ہائی سکول رکھیا ہے ماڈل وچ سارا یہودی دا تیار ہو رہا ہے نام غوثیہ ماڈل رکھیا غوث پاک دا ماڈل نہیں غوث پاک دا اے شیطانی ماڈل نہیں سی غوث پاک دا تے غلیہ مبارک رسول اللہ والا سی او غیرت ایمان پیسے دے پیچھے بیچدا ہے صرف ایک ٹکے دے پیچھے او جڑا ویکھ دئی اے ہن او چور ڈاکو نے تے لٹن دے نے تے مجاں کھولن دے نی تیرے ایمان دین دیاں تے مینوں ہور نہیں تے کتا سمجھ کے تے میں پاؤں کنڈیاں وا جے مر گیا تے پھر تساں رونا ہے اس قوم نے رونا ہے جدوں نہ قلعے تے مج رہی تے نہ کوئی دسن والا رہیا آندے تے ہیاں کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے مگر فقیر دی کتی تیری دوست ہے خدا دی قسم دشمن کدی دوست نہیں ہوندے تے دوست کدی دشمن نہیں ہوندے اینا دو لانتا تو بچ کے رہے مسلمانا تے پتر نو تے گھر دے بچھان دی چیزی انو اتھے با دے اور پتر نو کسے ہنر تے پا دے میٹرک تو بعد بی اے تو بعد ایم اے تو بعد جے اوارہ ہی پھرنا ہے نوکری آگے کونی جے لبے بھی صحیح تے حرام دی لب دی سفارشاں تے نال رشوت لے تے رشوت دی روزی جے کھاویں گا ساری زندگی جانم لینی او دے نال اوہی اگے او اگلے بھکھے بیٹھے نے تے تینوں کتھوں لبنی ہے 14 کروڑ عوام پڑھن دئی ہے 14 کروڑ عوام تے کل اسامیاں نے 30 لاکھ گورنمنٹ دیاں 30 لاکھ دے اوتے 14 کروڑ عوام کیویں پوری ہوے اس واسطے اللہ دے پیارے ہو اپنے آپ نو انہاں دو چیزاں تو بچا لو غیرت ایمان اپنی بچا لو تے اپنی قبر حشر بچا لو اے فقیر دا پیغام آ دعا کرو اللہ مینوں وی عمل دی توفیق عطا فرماوے تے نال تانوں وی عمل دی توفیق عطا فرماوے سکولوں کالجوں کا تباہ کن سازشی نظام تعلیم میرے مدرسے دا ایک درویش اس نے رسالہ لکھیا ہے اس دے اندر فتاوے اور پورے جناب مطلب ہندوستان تے پاکستان دے علماء جڑے نا انہاں وچوں چیدہ چیدہ علماء دے فتاوی جڑے نے اس اندر موجود نے تے کلام بھی جناب بڑے بڑے مفکرین دا یہ دے اندر دو دسیا گیا بھی یہ سازشی نظام تعلیم یہود نصارہ دا ساڈی تباہی واسطے ایندا کنا ہدیا جی 15 روپے لیکن مسجد توں باہر لینا ہے مسجد دے اندر جناب لینا جائز نہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی اے مرشد من وچ لائی من وچ لائی